إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة عباد الله أوصيكم ونفسي بطاعته أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أيها المتقون في الإسلام نكوسيني كما ننبتكيوا كيوصي نفسيانكم منذ يا جنب لكم شاء الله سبحانه وتعالى نكمتي بكياك hakika umefaulu wale ambao wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, inna lilmuttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kufaulu. Hadaika wa anaba, watakuwa na mabustani na mizabibu. Wakaasan dihaqa, na gilasi ambazo zimejazwa vinywaji. Qala Qatada ibn Du'ama as-Sadusi abla Khattabi al-Kufi. Wakablahu qala wa ibn Abasi, Abdullah ibn Abasi. Inna limtakina mafaza, ay inna limtakina mafaza. لهم بساتين ونخيل. أنا سيما عبد الله بن عباس حقيقة وليان باون يكون شاء الله سبحانه وتعالى له متنزها وأنا سيما لم يكتن بيلا كتك فيبو. وكذلك قال كتاد ابن دعامة نتصريحيه هي ومفازة إنما أنا يكتن بيلا أمي فصيري آيهي كتاد ابن دعامة السدوسي أبو الخطابي. Hakika wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wana matembezi. Akasema hii inaonyesha wazi sehemu ya mbele ya aya, hadaika wa anaba, watatembea katika mabustani ya mizabibu. Kwa hiyo katika jambo ambalo kumpelekea muislamu kufaulu kukubwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii peke yake. Qala tabaraka ta'ala ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نميونغوني مواتو وكو أنباء ونوتقوا مزنغمز كيبوزي كواجيل يكبو تيزواتو بسنا إليمو حقيقة وتهاو ونعذاب كالي ينكو دليلش كياماني. Katika msiba mkubwa sana unaokumba Uislamu zama hizi, hasa hasa vijana, ni masala mazima au masala makubwa ya kupoteza muda wao na umri wao katika suala la kusikiliza muziki, nyimbo. Haya ni katika mambo ambayo vijana wengi hivi sasa yanawapoteza sana, kutumia umri wao na wakati wao mrefu sana kusikiliza muziki, kusikiliza nyimbo. Utasema kama kwamba haya mambo hayakukatazwa kisheria, na Allah amezungumza kwenye aya hiyo, wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liudhilla an sabili llahi bighairi ilmi, wako miongoni mwa watu wanaochagua mazungumzo ya kipuuzi ili kuwapoteza watu pasina wao wenyewe kujua kwamba wanapotea. Ulaika lahum adhabun muhin, watu hao wana adhabu yenye kudhalilisha. Qala Abdullah ibn Mas'udi, wallahi lahu alghina, na hapa kwa jina la Allah, aya hii hapa inazungumzia kuhusiana na masala ya muziki. Aya hii hapa inazungumzia kuhusiana na katazo la watu kupoteza muda wao kusikiliza muziki. Katika hatari kubwa sana ambayo inawakumba vijana ni kutumia umri wao na muda wao mrefu na kipindi kirefu kusikiliza muziki. Na kuna watu maalum kazi yao ni kuharibu vijana, na hao ni katika mashetani ya kibinadamu, na hao ni katika mashetani wa kibinadamu wanaozishawishi nyoyo za watu, nyoyo za vijana kuingia katika masala haya ya muziki, nyimbo. Wengi katika vijana wamekumbwa na mtihani huu, na utaona kwamba baadhi ya wasanii wanaokuja katika miji ya Kiislamu, basi pale wanapotoa matangazo ya kufungua hizo albamu zao au miziki yao, utakuta makundi ya vijana yanaingia katika kusikiliza na kwenda kuangalia show hizo. Hapa katika miji yetu utakuta kwamba amani pale watu wanakwenda ikiwa jioni au nyakati za usiku, vijana tele, utazania kwamba labda kuna mechi ya mpira na kwenda, kumbe anakwenda kusikiliza muziki tu. Sasa hii ni katika hatari, na kusikiliza muziki ni katika sehemu moja ya kuzalisha unafiki kwa watu. Moja katika salafu sale anasema, ina istimaa alghina, hakika kusikiliza nyimbo, tambutu nifak, inaotesha unafiki fi kalbi, kama yambatu albaqala, kama yambatu almaa albaqara, kama vile mvua inavyootesha mmea. Kusikiliza nyimbo kunaotesha unafiki katika moyo, kama vile mboga inavyooteshwa na mvua. Mboga inakuwa haraka haraka, wakati mvua inaponyesha au kutiliwa maji, mboga ile inakuwa haraka haraka. Kadhalika nyimbo zinaotesha unafiki katika Uislamu, na hii ni hatari, kwa sababu unapokuwa mtu na aina ya fulani unafiki katika moyo, baadaye moyo huo ukamilika kwa na unafiki kamili, kama Mtume anavyosema, ayatu munafiki thalatha, alama za mnafiki ni tatu, idha haddatha kadhaba, anapozungumza husema uongo, wa idha waada akhlafa, na anapoahidi huenda kinyume, wa idha khasa mafajara, na anapogombana hupinduka mpaka. Wa fi riwaya, wa idha khasa mafajara, na anapogombana mtu huyo hupindukia mpaka. Sasa hizi ni katika alama ambazo mtu akiwa nazo anakuwa ni mnafiki halisi, lakini ikiwa hazikukamilika hizi, basi amekuwa amejipamba katika sehemu ya unafiki. Kwa hiyo nyimbo ni katika sehemu ambayo inamtia mtu katika unafiki. Tena unafiki unaota katika moyo kama namna ya mboga vile inavutiliwa maji. Naudhu billahi min dhalika, naudhu billahi min an-nifaqi wal-kufri wash-shirki. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa sa'ir al-mu'minina wal-mu'minat innahu al-ghafurur rahim wal barul karim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألقنا raqiyatu zina, nyimbo na mziki ni ngazi ya kupandia machafu ya zina. Kusikiliza nyimbo na kusikiliza mziki ni ngazi hiyo ya kupandia zina. Kwa hiyo utaona wengi katika waimbaji hakusalimika na masala haya machafu ya kuingia katika zina. Wengi katika waimbaji, au tunaweza tukasema karibu 99% ya waimbaji wameingia katika masala mabaya, uchafu mbaya wa zinaa, kwa sababu zile nyimbo zenyewe zinamshajaisha mtu kufanya machafu. hata kama patasema kwamba nyimbo hiyo si nyimbo ya mapenzi, ni nyimbo tu ya mambo ya kijamii, ni nyimbo tu ya mambo ya kawaida, lakini kawaida nyimbo ilivyo lazima itaotesha unafiki, lazima itaashiria ndani yake masala haya machafu ya zina, kwa sababu nyimbo siku zote inaendana na shetani. Shetani ndio pala pake katika nyimbo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bisauti, hebu wainulie sauti wale ambao wawezao miongoni mwao, bisauti, kwa kutumia sauti yako ewe shetani. Wastafziz man istata'ta minhum bisauti, inua sauti ewe shetani, kwa kuwavuta wale ambao unawataka miongoni mwao, bisauti, kwa sauti yako. Kala kathiru minal mufasirina, istifzaz hiya saut, ni sauti. Istifzaz huwa saut, ni sauti ya shetani. Na sauti ya shetani ni mziki. Sauti ya shetani ni mziki. Ndio utaona kwamba mziki, lau kama atausikiliza mtu, hata kama hakukusudia kusikiliza, ametokezea tu pahala, labda amekwenda dukani, au amekwenda sehemu yote, kuna mahitaji yake amekwenda kuchukua, pale kwa kukawa kuna kitu cha mziki kinapigwa, na yeye akawa sikio ndo sikio likawa anasikia nyimbo zile, basi utaona kwamba zinamuasiri katika moyo wake, kwa sababu nyimbo zinaasiri sana kuliko kuasiri chingine chochote kile. Nyimbo zinaasiri zaidi katika moyo wa mtu kuliko inavyoasiri chochote. Ndio utaona duniani kwamba watu wanaweza kuuana kwa nyimbo. Watu wanauana duniani kwa sababu ya nyimbo tu. Ile nyimbo inamshajisha mtu kumjengea hasama, kumjengea chuki, kumjengea bughudha, kumjengea choyo. Nyimbo inamfanya mtu kumwandaa awe ni mtu mbaya mbaya, awe ni mtu katili katili kwa kusikiliza kile nyimbo. Na kuna watu wanaamini zaidi nyimbo kuliko mawaidha. Yale mawaidha mtu hayamwasili zaidi kuliko pale anaposikia mziki unapigwa, basi umwasili mziki ule na hufanya chochote. Imekuwa kama kwamba ni wahi yeye pale anapewa, anaamrishwa, anafahamishwa na nini. Naam, ni katika ilhamu za kishetani. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaikum liujadilukum, hakika mashetani hupeleka habari kwa watu wao ili wapate kushindana na nyinyi, na ikiwa nyinyi mtawatii mashetani, innakum la mushrikun, hakika nyinyi mtakuwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaziz man istata'ta minhum bisauti, wavute wale ambao unaoweza ewe shetani kwa kutumia sauti yako, na ni nyimbo na mziki. Kwa Muislamu anatakikana ajiepushe sana kwa kadiri iwezavyo kutosikiliza mziki. Katika masalifu waliopita nyuma, iwapo kama atapita pahala labda kuna nyimbo, basi hutia vidole katika masikio yake mpaka apite sehemu hiyo. Na hivyo alifanya Saidna Umar radhiallahu anhu, alipita pahala na kuna mtu anaimba nyimbo na huko amekamata kigongo au chochote, anagonga gonga mfano wa sauti fulani. Saidna Umar akaingiza vidole vyake katika masikio yake, na masahaba walivyomuona nao vile vile wakaingiza, mpaka wakavuka sehemu ile ambayo kuna mtu alikuwa anaimba na kuna kitu alikuwa na kigonga kinatoa sauti ya namna ya mdundo fulani. Kwa hiyo nyimbo zina athari mbaya sana, ni katika raqiyatu zina, ni sehemu ya ngazi hiyo ya zina. Wa fihi shaitan, na ndani ya nyimbo kuna shetani pale. Na Allah anasema kumwambia shetani, inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'ta minhum min al-ghawin, inna ibadi laysa laka alayhim sultan, hakika waja wangu wema wewe shetani huna nguvu nao, illa man ittaba'ta minhum min al-ghawin, isipokuwa wale ambao waliokufuata miongoni mwao katika wale ambao waliopotea. Waliopotea ni wale watu wako wanaokusikiliza wewe, wanaokufuata wewe, na wakasikiliza zile nyimbo zako, hao ndio watu wako utakaowapoteza. Lakini waja wangu wema hao huwapotezi, na waja wema ni wale ambao wenye kujiepusha na mambo ya lagu. Wa ibadu rahman alladhina yamshuna al-ardha hauna, na waja wa Allah walio wema ni wale ambao wanaopita katika sehemu kwa unyenyekevu. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, na wakati wanapozungumza na watu wajinga wasiofahamu dini, basi wao hujibu maneno ya salama, maneno ambayo ndani yake yana khairi. Kwa hiyo mtu hatakikani kujishabihisha na watu wabaya, bali ajishabihishe na watu wema, akae katika halakati, akae katika durusu, asikilize mahadhara, asikilize mawaidha mbalimbali, lakini asitumie masikio yake kwa nyenzo hizo kusikiliza mambo hayo ya muziki, kwa sababu hizo ni nyenzo ataulizwa. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah taziuliza nyenzo zote ambazo mwanadamu kapewa. Masikio yalikuwa yamepewa ya kusikiliza mambo ya kheri, hakusikiliza. Moyo wake ulikuwa unaweza kuhifadhi mambo mengi tu ya kheri, hakuhifadhi, kenda kuhifadhi nyimbo. Macho yake yalikuwa na uwezo kuangalia kitabu cha Allah na maneno ya mtume wa Allah, kusoma hadithi, hakuangalia, amekwenda kutumia macho yake kuangalia ile mistari ya wanamuziki. Hii ni katika hasara kubwa. Wasia kwa vijana na watu wengine vile vile, wajiepushe na kusikiliza mziki na nyimbo, bali waingie katika kusikiliza durusu mbalimbali na mihadhara mbalimbali na mambo ya kielimu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Majid. Kumu ila salatikum yarhamukumullah wa akimi salat.